Book 2 79 79 79 Al-sifat 2 Adjektiv 2 Adjektiv 2 Ana labis thawban azraq Jag har en blå klänning på mig. Jag har en blå klänning på mig. Ana labis thawban ahmar. Jag har en röd klänning på mig. Jag har en röd klänning på mig. Ana labis thawban akhdar. Jag har en grön klänning på mig. Jag har en grön klänning på mig. سأشتري شنطة يد سوداء. Jag köper en svart väska. Jag köper en svart väska. سأشتري شنطة يد بنية. Jag köper en brun väska. Jag köper en brun väska. سأشتري شنطة يد بيضاء. Jag köper en vit väska. Jag köper en vit väska. أحتاج لسيارة جديدة. Jag behöver en ny bil. Jag behöver en ny bil. أحتاج لسيارة سريعة. Jag behöver en snabb bil. Jag behöver en snabb bil. أحتاج لسيارة مريحة. Jag behöver en bekväm bil. Jag behöver en bekväm bil. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Där uppe bor en gammal dam. Där uppe bor en gammal dam. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Där uppe bor en tjock dam. Där uppe bor en tjock dam. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Där nere bor en nyfiken dam. Där nere bor en nyfiken dam. Duyufuna kanu nas lutafa. Våra gäster var trevliga människor. Våra gäster var trevliga människor. Duyufuna kanu nas muhaddabin. Våra gäster var artiga människor. Våra gäster var artiga människor. Duyufuna kanu nas muhammin. Våra gäster var intressanta människor. Våra gäster var intressanta människor. Ladayya atfal mahbubun. Jag har snälla barn. Jag har snälla barn. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Men våra grannar har elaka barn. Men våra grannar har elaka barn. هل أطفالكم مؤدبون؟ Är era barn väluppfostrade? Är era barn väluppfostrade?